10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Koronawirus zagraża gospodarce, mówi minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Sklepy będą mogły rozładowywać towary w niedzielę. Dziś zamiast spotkania w Brukseli wideokonferencja unijnych ministrów spraw zagranicznych. Epidemia koronawirusa realnie zagraża gospodarce, mówił w programie Pierwszym Polskiego Radia minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Straty notują zarówno średnie i małe przedsiębiorstwa oraz duże spółki Skarbu Państwa. Gospodarka jest systemem naczyń połączonych. Jeśli jedna branża ma problemy, to natychmiast pociąga to za sobą problemy kolejnych. No jeśli mówimy o tym, że dzisiaj produkcja spowolniła, że wiele firm dzisiaj nie działa, no to chociażby pobór energii jest mniejszy, to powoduje, że spółki energetyczne na tym tracą, a jeśli pobór energii jest mniejszy, to traci również górnictwo. Mówię o tym, żeby pokazać, że to jest łańcuch wzajemnych powiązań. W trudnej sytuacji są m.in. PLL LOT, PKP czy państwowe spółki paliwowe jak Orlen i Lotos. Minister Sasin podkreśla, że jego resort monitoruje sytuację w tych firmach i zapowiada, że specjalne rozwiązania dotyczące ich wspierania znajdą się w rządowej ustawie antykryzysowej. To jest niezwykle ważne, ponieważ w momencie, kiedy będziemy wychodzić z tych problemów, które dzisiaj powstają, rola tych dużych przedsiębiorstw, rola spółek Skarbu Państwa będzie rzeczywiście bardzo duża. My musimy myśleć o dużych inwestycjach, musimy myśleć o dużych pieniądzach, które rozruszają gospodarkę i tak naprawdę realnie to właśnie te duże przedsiębiorstwa tutaj będą miały do odegrania jak największą rolę. Minister aktywów państwowych pytany o szacunki strat w gospodarce i poszczególnych jej branżach powiedział, że w tej chwili trudno to oszacować, ponieważ nie wiadomo jak długo potrwa walka z epidemią. Minister Sasin dodał, że takie branże jak transport, gastronomia, handel czy usługi obecnie są praktycznie zamrożone. Rząd pozwoli na rozładunek towarów w niedzielę. Dotyczy to zwłaszcza sklepów wielkopowierzchniowych, które będą mogły przyjmować towar w dzień wolny od pracy, żeby przygotować się na klientów w poniedziałek. Rzecznik rządu Piotr Miller w programie Trzecim Polskiego Radia przyznał, że pojawiają się głosy, by w niedzielę przywrócić handel. Ale ja nie widzę w tej chwili jednoznacznego głosu poparcia ze strony pracowników. W związku z tym to jest sytuacja, którą trzeba będzie przedyskutować. Więc rozładunek, jeżeli chodzi o zaopatrzenie sklepów, to rozwiązanie już ogłosiliśmy wcześniej, że będzie wprowadzone. Natomiast co do kwestii handlu w niedzielę, to jest kwestia, która pojawia się dzisiaj, jest przedmiotem różnic między pracownikami a pracodawcami. Dziś ma zebrać się Rada Dialogu Społecznego, czyli organ, którego zadaniem jest wypracowanie porozumienia między pracodawcami, pracownikami i rządem. Mer Moskwy zaapelował do osób starszych i przewlekle chorujących o samoizolację. Sergiej Sobianin rekomendował wszystkim osobom z grupy podwyższonego ryzyka zachorowania na COVID-19, by, jeśli to możliwe, wyjechały na dacze. Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła w Rosji do 438 osób. Mer Moskwy zwrócił uwagę, że miasto jest jednym z największych w tej części świata węzłów komunikacyjnych i centrum wielomilionowej aglomeracji. Ten wirus przede wszystkim zagraża starszym ludziom, przewlekle chorującym z niskim immunitetem, oświadczył Sergiej Sobianin. Ograniczcie kontakt z innymi ludźmi. Nie wychodźcie bez szczególnej potrzeby z domu, a jeśli jest taka możliwość, to wyjedźcie na dacze. Rekomendował Moskwianom szef stołecznej administracji. Sergiej Sobianin zwrócił uwagę, że część osób lekceważy tego typu rekomendacje, dlatego ogłosił od 26 marca do 14 kwietnia obowiązek pozostawania w domach, który dotyczy wszystkich po 65 roku życia i przewlekle chorych. Mer Moskwy polecił, aby firmy komunalne i operatorzy telefoniczni nie wyłączali usług zadłużonym klientom, zwłaszcza telefonów i internetu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zamiast spotkania dziś w Brukseli odbędzie się wideokonferencja unijnych ministrów spraw zagranicznych. Z powodu koronawirusa szefowie dyplomacji z 27 krajów dyskutują najważniejsze kwestie zagraniczne. Unijni ministrowie mają m.in. podsumować akcję powrotów Europejczyków do domów, którzy z powodu zamkniętych granic i wstrzymanych lotów utknęli w różnych częściach świata. Kilka dni temu szef unijnej dyplomacji informował, że około 100 tysięcy obywateli Unii czeka na szybki powrót do kraju. Potrzebna jest wspólna akcja unijnych krajów. To operacja skomplikowana, wymagająca koordynacji flot powietrznych z kilku państw. Każdy kraj może aktywować unijny mechanizm ochrony cywilnej i wysłać samoloty, a Bruksela zwróci 75% kosztów za przelot. Jednak na pokład muszą być zabrani także obywatele innych unijnych krajów. Do tej pory z takiej możliwości skorzystały i wysłały samoloty Niemcy, Austria, Belgia i Czechy. Podczas wideokonferencji unijni ministrowie mają także omówić geopolityczne konsekwencje koronawirusa. W programie jest także dyskusja na temat migracji i sytuacji na granicach Turcji. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tak sobie myślę, że z tą piosenką jest trochę tak, jak z tym, co się dzieje w kraju od tygodnia i na świecie od kilku już miesięcy. Niby melodia jest znana, niby wiemy, jak to zabrzmi za chwilę. Słowa być może nawet pamiętamy, ale jednak co chwilę jest jakieś zaskoczenie. Co chwilę coś brzmi, wygląda inaczej. Paweł Drosty, dzień dobry Państwu. Mam do 15 przywilej i przyjemność uprzyjemnić Państwu ten domowy czas, który wszyscy spędzamy z racji sytuacji. I tak sobie też myślę, że każdy trener, który ma pod sobą jakiś sportowców, których przygotowuje do jakichś zawodów, albo każdy wojskowy, który przygotowuje oddziały do zadań, oni wszyscy wiedzą, że niezwykle istotne w sukcesie, który wymaga, w sukcesie, który chce się osiągnąć, jest morale. Tak więc zadbajmy dzisiaj o to morale. Zapraszam do 15, będziemy razem. Mam nadzieję, że to będzie... Dobrý den, tady napravuje Gypsy. To bude taky Gypsy. Ale Cezé, jak je to možný? Asi zrcadlo. Dobrý den, přeju vám dobrý den. Dobrý den, přeju já dnes vám všem. Vím, že věku zuří válka, chudoba a máme hlad. Dobrý den, i přesto dobrý den, celý den přeji vám. Vy, vypadá to, že se celý se zbláznil, ale proč bych se kvůli tomu trápil? Žena pláče pokládá kytky k chodníku a pod křížem napsáno v plném pepíku. Co bych se trápil, já dobrý den si zpívám, melodii do všech světových sram pískám. O dva bloky dál auta se srážejí, mám brýle růžový a stále zpívám si. Dobrý den, přeju vám dobrý den. Dobrý den, přeju já dnes vám všem. Já vím, že venku zuří válka, chudoba a máme hlad. Dobrý den, i přesto dobrý den, celý den přeji vám. Na ulici opodál rodinka mlčící, tam se jak se mají, prej jsou na ulici. Majitel je vyhodil, protože málo platil, ale co já mám kde spát, takže sorry. Zpívám si dobrý den, happy jak hippie, naproti terorista granát hází. Všude krev a vnitřnosti fakt zíra, to je mi po všech. Znovu si zpívám. Dobrý den, přeju vám dobrý den. Dobrý den, přeju já dnes vám všem. Já vím, že žijí válka, taky chudoba a máme hlad. I přesto dobrý den, celý den přeji vám. V rohu feťák přebral, pěnu má u pusy. V okně chlap provádí, ženě fakt humusy. Co bych si kazil, dneska náladu. Mám stovky úplně skvělých nápadů. A ne, zlomil se mi nehet, ne. Ty dveře debilní, no to snad ne. Celý si proklínám, všechny nenávidím. No mi pojď do pozdě. Přeju proto všem. Dobrý den, před vás všecky ven. Dobrý den, před tu stavím tímhle světem. Ať válka zuří, posílejte se všichni. Krev, násilí, starismus, ať ovládne všechny. Dobrý den, sám se mi dívejte. Ha? Dobrý den, sám se dívejte, na vás koukám. Dobrý den, ha? Dobrý den, dobrý den. Děkuju za soucit, doufám, že to teď vidí maminka. Mami, máš ze mě radost určitě. Dokázal jsem to. A co? A nic, a Gypsy CZ z Czech Państwu zaśpiewał Dobry den. Jak Państwu ten dzień mija? Jakie Państwo mają plany? Ja wiem, co będę robił do 15, będę razem z Państwem. Jak Państwu mija ten początek drugiego tygodnia narodowej kwarantanny? Proszę do mnie napisać paweł.drost@polskiradio.pl. Jestem do Państwa dyspozycji przez kilka najbliższych godzin. Będziemy razem. Don't speak too loud, 'cause I don't wanna hear a word you say. I don't wanna listen anyway. Don't speak too loud. Don't say a word. You'll only be the ones you wanna hear.

Państwo piszą z różnych części świata do nas. Napisał pan Michał z Chorwacji, który tam właśnie studiuje, jak rozumiem. Od ponad tygodnia zamknięte są szkoły, przedszkola i uczelnie. Od ubiegłego tygodnia pozostawiono jedynie drogerie, sklepy z żywnością, apteki, sklepy ze specjalistycznymi rzeczami dla dzieci i tak dalej. Od niedzieli, czyli od wczoraj, zawieszono komunikację publiczną i wprowadzono jedynie kilka linii w Zagrzebiu dla tych, którzy za zgodą Krajowego Sztabu Kryzysowego muszą dotrzeć do pracy. Od dzisiaj zamknięto też rynki, czyli jak rozumiem rodzaj bazarów, bo klienci nie zachowywali bezpiecznej odległości. Nie wolno też przemieszczać się po kraju. Każdy musi pozostawać w miejscowości, w której się znajduje i wszystko wskazuje, że po trzęsieniu ziemi w Zagrzebiu w niedzielny poranek, jak pisze pan Michał, ludzie masowo zaczęli wyjeżdżać do swoich domków. Jak rozumiem, zaczęli szukać bezpiecznych miejsc poza dużymi miastami. Jak pisze pan Michał, do pozostałych jeszcze otwartych sklepów wpuszcza się maksymalnie kilka osób, dlatego rano przed wejściem tworzą się długie kolejki. Proszę uważać, panie Michale. We'll be right back. tygodniu aż 3 książki w wersji dźwiękowej prezentujemy dla Państwa w Trójce. Już za chwilę kolejne odcinki Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy. Godzinę później usłyszymy drugą serię powieści Julii Fiedorczuk zatytułowaną Pod słońcem. To będzie premiera. A przed 14:00 kolejna propozycja dla dzieci, które myślę, że teraz w domach próbują znaleźć dla siebie zajęcie i próbują nie przeszkadzać rodzicom, z których wielu pewnie pracuje zdalnie. Zaczniemy powtórkowy serial na podstawie Bandy Michałka Ewy Karwan-Jastrzębskiej. Liczymy więc nadal na wielopokoleniową publiczność. Tu Trójka, 28 po 10. If I had my say, come rain or shine, I'd trade a tea for a kiss anytime. Late 69 was like duty free, pleasure was the law in my society. D-Fuzz i My Society. Zostań w domu z Trójką. I tak to jest ten moment. Od tygodnia o tej porze z Barbarą Marcinik powracamy do Akademii pana Kleksa. Dzisiaj opowieść mrożąca krew w żyłach. Filmowy profesor Ambroży Kleks wystąpi tym razem w roli księcia Mateusza. Dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia pana Kleksa. Muzyka Andrzej Korzyński. Niezwykła opowieść Mateusza. Ciąg dalszy. Ojciec mój powitał go z rozpaczą w głosie. Doktorze Pajchiwo, ratuj mego syna. Jeżeli uda ci się go ocalić, otrzymasz ode mnie tyle brylantów, rubinów i szmaragdów, ile ich pomieści się w tym pokoju. Pomnik twój stanie na pałacowym dziedzińcu. A jeśli zechcesz, uczynię cię pierwszym ministrem mego królestwa. Najjaśniejszy panie i sprawiedliwy władco, odrzekł doktor Pajchiwo, pochylając się do ziemi, zachowaj klejnoty swoje dla ubogich tego kraju. Niegodzien jestem również pomnika, albowiem w mojej ojczyźnie pomniki stawia się tylko poetom. Nie chcę być ministrem, gdyż mógłbym popaść w twoją niełaskę. Pozwól mi wpierw zbadać chorego, a o nagrodzie pomówimy później. Po tych słowach zbliżył się do mnie, obejrzał ranę, przyłożył do niej usta i począł wsączać we mnie swój oddech. Niezwłocznie poczułem ożywczy przypływ sił i doznałem wrażenia, że krew odmieniła się we mnie i szybciej poczęła krążyć. Gdy po pewnym czasie doktor Pajchiwo oderwał usta od mego ciała, rana znikła bez śladu. Książę jest zdrów i może opuścić łóżko, rzekł Chińczyk, wstając i składając mi wschodnim zwyczajem głęboki ukłon. Rodzice moi płakali z radości i w gorących słowach dziękowali memu zbawcy. Jeśli nie jest to sprzeczne z etykietą tego dworu, przemówił wreszcie doktor Pajchiwo, chciałbym przez chwilę zostać sam na sam z moim dostojnym pacjentem. Król wyraził na to zgodę i wszyscy opuścili moją sypialnię. Wówczas chiński lekarz usiadł obok mego łóżka i rzekł: wyleczyłem cię, mój mały książę, albowiem znam tajemnice niedostępne dla ludzi białych. Wiem, w jaki sposób powstała twoja rana. Zastrzeliłeś króla wilków. A wiedz o tym, że wilki mszczą się okrutnie i nie przebaczą ci tego nigdy. Jest to pierwszy król wilków, który padł z ręki człowieka. Odtąd grozić ci będzie wielkie niebezpieczeństwo, dlatego daję ci cudowną czapkę Bogdychanów, którą mi powierzył przed śmiercią ostatni cesarz chiński. Z tym, że dostanie się ona tylko w królewskie ręce. Mówiąc to, wyjął z kieszeni swych jedwabnych spodni maleńką okrągłą czapeczkę z czarnego sukna, ozdobioną na czubku dużym guzikiem, po czym ciągnął dalej. Weź ją, mój mały książę. Nie rozstawaj się z nią nigdy i strzeż jej jak oka w głowie. Gdy życiu twemu będzie zagrażało niebezpieczeństwo, włożysz cudowną czapkę Bogdychanów, a wówczas będziesz mógł się przemienić w jaką zechcesz istotę. Gdy niebezpieczeństwo minie, pociągniesz tylko za guzik i znowu odzyskasz swoje książęce kształty. Podziękowałem doktorowi Pajchiwo za jego niezwykłą dobroć, on zaś ucałował mą dłoń i opuścił pokój. Nikt nie widział, którędy następnie oddalił się z pałacu. Zniknął bez śladu, nie żegnając się z nikim i nie żądając zapłaty za moje uzdrowienie. Niemniej ojciec mój przez wdzięczność dla doktora Pajchiwo kazał wyprawić wielkie uczty dla wszystkich ubogich w całym kraju i rozdać im 12 worków brylantów, rubinów i szmaragdów. Thank you. dla dorosłych i dla dzieci Kleksa czyta program trzeci. Czyli pan Piotr Frączewski. Jan Brzechwa, Akademia Pana Kleksa. Ciąg dalszy nastąpi. Muzyka Andrzej Korzyński. A serial na podstawie pierwszego tomu przygód profesora Ambrożego Kleksa przygotowali Baszka Marcinik oraz Michał Margański. Pisze, że dzień zaczął od założenia słuchawek do uszu, od radia i od spaceru do lasu. Dopiero co wyszedłem, jak pisze pan Michał, a mam zamiar zrobić jakieś 12 kilometrów, czyli to zajmie około 2 godzin. Tydzień już jestem wyłączony z pracy, a jak się jest siłą wyłączonym z pracy, to bardzo się chce wrócić. Zdalnie nie mogę pracować, bo na co dzień egzaminuję na prawo jazdy. Ciężko to robić zdalnie. Pozdrawiamy panie Michale, wszystkiego dobrego, ubitej, dobrej ścieżki leśnej. Dobrze jest przemyśleć kwestię, czy lasy to dobre miejsce do spacerów. Moim zdaniem tak, ale z jednym zastrzeżeniem. Rekomenduję zdecydowanie szukanie miejsc nietypowych, może inaczej mniej znanych i mniej obleganych szlaków, tak żeby te leśne nasze spacery były nie tylko przyjemne, ale bezpieczne. Słuchają państwo Trójki, Amado i Marian. Teraz. Słuchają Państwo Trójki za 14 minut 11. Fajny film. Paulina Krzyżańska to nowa twarz polskiego kina. Początkująca aktorka udanie zadebiutowała w filmie Piotra Adamskiego Eastern. Ta nieoczywista opowieść o zemście, dotychczas znana tylko z festiwali filmowych, czeka na swoją oficjalną premierę. Z Pauliną Krzyżańską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jak to się stało, że znalazłaś się na planie Easternu i czy było trudno zdobyć tę wymarzoną pierwszą rolę? Powiem zupełnie szczerze, że ja znalazłam się tam na zupełnym farcie, bo ja dostałam wiadomość przez Facebooka od mojej nauczycielki, która gdzieś tam śledzi jakieś castingi i powiedziała mi, że no powinnam spróbować. No to wysłałam swoje zdjęcie, napisałam tam parę słów o sobie i dostałam wiadomość zwrotną, czy mogę przyjechać do Warszawy. Przyjechałam do Warszawy i to było 3 tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć, więc czas był dosyć ograniczony na znalezienie mojej postaci, a Piotrek też podobno był bardzo wybredny. Piotr Adamski, czyli reżyser filmu. Tak, był bardzo wybredny, no ale w momencie, kiedy my się spotkaliśmy raz, potem drugi i potem trzeci z Mają. Z Mają Pankiewicz. Pankiewicz, odtwórczynią roli Ewy i gdzieś to tam wspólnie zaskoczyło, no to już wtedy wiedziałam, że to będę ja. No i podobno na moje miejsce było dosyć dużo chętnych. Gdzieś chyba przez tą naturalność i właśnie zerowe doświadczenie z kinem, z graniem profesjonalnym, to chyba to Piotrka ujęła, bo on szukał po prostu naturalnych ludzi, naturszczyków i taki nastolaty, która będzie ucieleśnieniem tego, co on sobie w głowie wymarzył i wysnuł. Jak ty przyjęłaś scenariusz, no bo oczywiście musiałaś go przeczytać, przygotowywałaś się do tej roli. To jest przecież dziwny film i dziwna opowieść. Tak. to ja po przeczytaniu scenariusza zastanowiłam się, co to jest. Ale później, po drugim czy trzecim przeczytaniu, sama sobie wyobraziłam w głowie postać Klary, jaka to ma być dziewczyna i jeśli faktycznie Piotrek chce, żeby to było dużo ze mnie ściągnięte, z mojej osoby, jaka ja jestem, no to pomyślałam, że po prostu to będzie opowieść o Paulinie, która nazywa się Klarą, trochę podrasowaną, bo musiałam nauczyć się strzelać, mieliśmy lekcje na strzelnicy, jak prawidłowo trzymać broń. No i cała historia tak naprawdę była dla mnie fascynująca, bo jako dzieciak, 17-letni jeszcze wtedy, bo byłam przed 18, bo w sumie dalej jestem jeszcze dzieciakiem, umówmy się, ale to była duża frajda, że ja mogę obcować z bronią, że coś, co i w mojej głowie po przeczytaniu scenariusza i w głowie Piotrka po napisaniu go może się ziścić. Dosyć mnie to zadziwia, że młoda bardzo kobieta tak bardzo fascynuje się bronią. Absolutnie nie fascynuje się bronią, ale na tamten moment, kiedy dostaje się kawał żelastwa, który waży 11 kilo, no to chce się jednak poczuć tą odpowiedzialność i trochę wcielić się. To dla mnie było spełnienie marzeń, więc ja chciałam jak najlepiej zrobić tą rolę. No i to była duża frajda, zwyczajnie zabawa. Z Pauliną Krzyżańską rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a my w Trójce słuchamy. You crawl into the night.